بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک شیلو سا کردار ہے، سطحی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہلکا پن ہے ان کی زندگی میں. لکڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کبھی جھکتی نہیں نا، کہتے ہیں لکڑی ٹوٹ تو جائے گی جھکے گی نہیں. قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر بھی سن کر بھی ان کے اندر کوئی عاجزی نہیں آتی، ان کے دل نہیں جھکتے، عمل نہیں بدلتے. ایمان کے بعد محبتوں کے مرکز بدلتے ہیں. اگر ان میں تبدیلی نہ آئے، یعنی انسان کی سمت ایک صحیح مرکز کی طرف نہ ہو، تو پھر ایمان صرف ظاہری ظاہری باتوں کی حد تک رہ جاتا ہے. ان منافقین کا بھی یہی مسئلہ تھا. اور ہمیں خود کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دین کو پڑھ کر علم تو حاصل ہو گیا، کیا سمجھ بھی آئی؟ کیونکہ یہاں لا یعلمون اور لا یفقہون دو باتیں ہیں. پہلے ہمارا عذر تھا، ہمیں پتہ نہیں، اب پتہ چل گیا، کیا سمجھ آ گئی؟ کیونکہ جس کو سمجھ آ جائے اس کا تو معاملہ پھر کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کا تو عمل بدلتا ہے، اس کا تو مرکز عقیدت و محبت بدل جائے گا. یہ مدینہ کی ایلیٹ کا حال تھا، کیونکہ ان کو یہی زوم تھا نا، ہم بڑے لوگ ہیں، اور سارا وقت ان کو اپنے مال اور اولاد ہی اپنی بڑائی کا سبب نظر آتے تھے، انہیں پہ ان کی نظر تھی، وہی فوکس تھے ان کی ساری توجہ کا. مال بہت بڑی رکاوٹ ہے، جتنی سرکشی مال پیدا کرتا ہے شاید ہی کوئی اور چیز پیدا کرتی. بسا اوقات خون کے رشتوں تک کو کاٹ دیتا ہے کہ سٹیٹس ایک جیسا نہیں، ان سے میل ملاقات چھوڑ دو. بہت اچھی بات ہے ان کی کہ قرآن نے واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا بھی ان کے کام نہیں آ سکتی. اگر انہوں نے منافقت نہیں چھوڑی تو آج کی استغفار بھی ان کے فائدے کی نہیں، کہاں آپ کی شفاعت ان کو بچائے گی قیامت کے دن. کیونکہ ہم کرتے تو یہی ہے نا کہ جو مرضی کر لیں، آپ ہمارے لیے شفاعت کر دیں گے. وہ تو صاف کہہ دیا آپ کا، بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں معاف نہیں ہوں گے. یہ اسلام تو قربانیاں مانگتا ہے. پیچھے جمعے کی نماز کا ذکر تھا نا، جمعے کی نماز کا وقت ہے، چھوڑو بزنس آ جاؤ. اب جو نہیں آتا تو وہ آپ نے کیا فرمایا، اس کا دل منافق کا دل ہو جائے گا. اور یہاں یہ مال کی محبت میں ایسے تھے کہ بظاہر کچھ کرتے تو احسان جتاتے. تو یہ سب کچھ کیوں تھا؟ لا یفقہون، کچھ سمجھ کچھ نہیں آتی تھی ان کی، پرائرٹیز کچھ اور تھی. یعنی جو بنیادی مرض نظر آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت کے اتنے پردے پڑے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات ان کے دل تک ہی نہیں جاتی تھی، سمجھتے ہی نہیں تھے. سمجھ آتی بھی ہوگی تو پھر کوئی خیال آ جاتا ہوگا کہ اچھا اگر یہ عمل کر لیا تو یہاں سے نقصان ہو جائے گا، یہاں سے عزت میں کمی ہو جائے گی، یہاں سے ہمارا پاپولیرٹی کا گراف نیچے گر جائے گا. آج آپ دیکھیں اگر ہم بھی اپنے حالات کو، تو ہم میں سے بہت سے لوگ جو دین کو جانتے بھی ہیں لیکن کس لیے نہیں پورے کے پورے اس میں داخل ہوتے، ایسے ہی تو خوف خطرے لاحق، عزت میں کمی ہو جائے گی. عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے. ابھی آپ دیکھیں نا ہم خوف زدہ رہتے ہیں نا کہ اگر مثلاً ہم حجاب کر کے فلاں جگہ چلے گئے تو کون پوچھے گا ہم کو، تو الٹا دین کے رستے سے روکنے کا سبب بن رہے ہیں نا. لوگ کہیں یہ دیکھو قرآن پڑھے ہوئے اور ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں. اب آپ دین کے نمائندے ہیں نا، لوگ آپ کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا قرآن پڑھ چکے ہیں، ایک ایک عمل آپ کا قابل غور ہے، اندر آبزرویشن ہے. آپ کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف آئیں گے یا مڑ جائیں گے. اسی لیے فصدوا عن سبیل اللہ بھی ہو گئے، جب خود رکے دین کے رستے سے تو اوروں کے لیے بھی رکاوٹ بن گئے کہ اگر پڑھ کے بھی یہی کچھ کرنا ہے تو ہم نہ پڑھے ہی بھلے. اس میں جو صفات بڑی بڑی سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ بات بات سے قسم کھانا، یقین دہانی کرانا. یہ کام کون کرتا ہے؟ جو صرف لوگوں کی نظروں میں سچا بننا چاہتا ہے. آپ مجھے غلط نہیں سمجھیں، میں ایسا نہیں ہوں، ویسا نہیں ہوں، میں آپ کا بہت خیر خواہ ہوں، بہت مخلص، بہت وفادار ہوں. یہ سب کس کو بول کے کہنا پڑتا ہے؟ جو عمل نہیں کرتا. جس کے پاس عمل کی گواہی ہو اس کو زبان سے کچھ بھی نہیں کہنا پڑتا. پھر اسی طرح منافق خود پسند بھی ہیں اور خود نمائی کا شکار بھی ہیں. یہ فرمایا نا کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، خود پسند، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، خود نمائی کا شکار، خوبصورت لباس اور خوبصورت گفتگو کے ذریعے مروب کرنا چاہتے ہیں لیکن اندر کا حال کیا ہے؟ ضمیر کی آواز نہیں سن سکتے، کھوکھلے، لکڑی کے کندھے، بے حس، غافل، نا سمجھ، بے شعور، کأنہم خشب مسندہ، گویا بے حس لکڑیاں ہو جو کہیں رکھ دی گئی ہوں، جن کے اندر کوئی جان نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی حرارت انسان کو چین سے تھوڑی بیٹھنے دیتی ہے. پھر ہر وقت کانشیس رہنا کہ دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو جائے. یحسبون کل صیحت علیہم، پھر دین کی طرف بلانے والوں کے پاس نہ پھٹکنا، ان کے سامنے تکبر کرنا، ڈٹائی سے پیش آنا، پھر بڑی بڑی ڈینگیں مارنا، فضول کی گفتگو کرنا، لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل، اور پھر لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ایسی ناپاک قسم کی سازشیں کرنا کہ دین کا کام کرنے والوں پہ مال خرچ نہ کرو، ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لو، خود ہی نیچے گر جائیں گے. اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والوں کو بے عزت سمجھنا یا بے عزت کرنا، ظاہری اور مادی سہاروں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ بھول جانا کہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ باہم مسلمانوں کو لڑا کر اپنی لیڈری چمکانا چاہتے ہیں. آج کے دور میں بھی آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ لڑتے رہیں تاکہ ان کو شعور ہی نہ آئے اور کچھ لوگ اپنا کام چلائیں. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو دو باتیں کی گئی ہیں نا کہ ان کے جسم دیکھو اور ان کے بولنے کا انداز دیکھو، بڑا ہی اٹریکٹو. آج آپ دیکھیں جتنا کام اور محنت اور کوشش فگر اور جسمانی اسمارٹنس پہ ہے، جتنے ہزاروں خرچ ہو رہے ہیں میک اپ پہ، جتنے ہزاروں خرچ ہو رہے ہیں کپڑوں پہ، جتنے ہزاروں خرچ ہو رہے ہیں، کیا ان کا دسواں حصہ بھی ہم دین کے نام پہ دے رہے ہیں؟ ہم خواتین اپنے کو دیکھنے چھوڑیں، کسی اور کو، خود کو دیکھنے. جتنا پیسہ ہم نے بیوٹی پارلر اور بوٹیکس میں لگایا ہے، کیا اتنا ہم نے دین سیکھنے، سکھانے اور دین کی تبلیغ کرنے، ابھی جو پیچھے ہم کرسچن مشنریز کو دیکھ رہے تھے، ان کے ہاں بھی یہ سب کچھ نظر آتا ہے آپ کو؟ ہم جو دین کے بہت بڑے خدمتگار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، کیا جتنا مال ہم نے اپنا ان چیزوں پہ لگایا اتنا دین کے لیے بھی لگایا؟ پھر آپ دیکھیں کہ بولنے کے جتنے سکلز اب سکھائے جاتے ہیں، کمیونیکیشن سکلز، کہ کس طرح آپ دوسروں کو کنونس کر سکتے ہیں، دوسروں میں اپنی دھاک بٹھا سکتے ہیں، اور یہ سب کس لیے؟ صرف اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے نا، کسی مقصد کے لیے تو نہیں. یعنی بولنے کے آرٹ اور فن اور سکلز اور یہ ساری چیزیں ڈیولپ کرو تاکہ شخصیت نمایاں. اور شخصیت کس لیے نمایاں؟ مومن کا تو ہر کام بامقصد ہوتا ہے. اب دیکھیں کرسچن مشنریز کھانا کھاتے دعا کریں، یا اللہ طاقت دے تاکہ تیرے دین کا نام بلند کریں، تو ہم جو ہزاروں روپے خرچ کر کے اپنی شخصیت سنوارنے میں لگے ہوئے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ بھی کسی مقصد کے لیے ہے؟ یہ صرف سیلف پروجیکشن کے لیے کہ وقتی طور پر چند لوگوں سے خوبصورت تعریف کے الفاظ مل جائیں؟ ہماری مجلسوں میں گفتگو کیا ہوتی ہے بتائیے؟ ہم خواتین مل بیٹھتے ہیں تو کس بات پہ تبصرے ہوتے ہیں؟ کیا پروگرام پوچھے جاتے ہیں؟ ذرا گفتگو کے موضوعات چنیے. تمہارا ویٹ بڑھ گیا اور کم ہو گیا ہے، یہ کپڑا ان ہے اور یہ آؤٹ ہے، اور میک اپ کے اب یہ رجحانات اور رویے ہیں، اور جو ایک دوسرے سے معلومات لی دی بھی جاتی ہیں، یہ بے شمار میگزین اس کام کے لیے جو نکلے ہوئے ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کس چیز کو نمایاں کرنا؟ کتنی کوششیں ہیں قوم کے اخلاق کو بھی سنوارنے کی، وہ یزکیہم والا کام کرنے کی بھی، اور کتنی کوششیں اور محنتیں اور ہزاروں روپیہ لگ رہا ہے، اور دن رات پوری صلاحیتیں اور انرجی لگی ہوئی ہے صرف ظاہریت کو سجانے کے لیے. اسلام نے اس سے منع نہیں کیا کہ آپ اچھا نہ پہنیں، یا آپ اچھی شکل نہ بنا کے رکھیں، یا آپ اچھی گفتگو نہ کریں اور آپ بد اخلاق اور بدتمیز ہوں، لیکن ان ساری چیزوں کو ایک حد کے اندر رکھیں، کسی مقصد کے تحت کریں ان کو، نہ کہ ساری زندگی کے مقصد پہ یہ حاوی ہو جائیں. اور اس کے علاوہ ایک عزت اور ذلت کا جو معیار ہم نے قائم کیا ہوا ہے، وہ بھی کس کو عزت دیتے ہیں اور کس کو بے وقوف سمجھتے ہیں، کس بنا پر، اس کا بھی کرائیٹیریا کیا ہے؟ جب میں اپنا کورس کر رہی تھی کینیڈا میں میک اپ آرٹسٹری کا، تو پارٹ آف دا کورس واز کہ ڈفرینٹ ایتھنک سوسائٹیز سے لوگوں کا میک اپ کرنا تھا، یو نو، فرام دا چائنیز، دی اورینٹلز ٹو دا بلیکس. اینڈ سو بہت سارے لوگوں سے وہاں یہ ملاقات ہوئی، بٹ واٹ واز سیڈ واز دیٹ جو اویئرنیس ہمارے مسلمانوں میں جو میک اپ، کلوتھز، یو نو، یہ ساری چیزوں کی تھی، لائک یو نو، فار ایگزامپل پاکستانیز، انڈینز، عربز، کتنا وہ خرچتے تھے میک اپ پہ، جتنے کپڑے ان کے پاس تھے، جتنے جوتے ان کے پاس تھے. اب ایوریج امریکن یا یورپین کو لو تو مطلب مور دین ڈبل، تھری ٹائمز سم تھنگ آف دیٹ، یو نو. تو بس وہی دیکھ کر کے کہ یو نو واٹ سارٹ آف این ایگزامپل آر وی سیٹنگ، کہ ادھر آر ریلیجن از ٹیچنگ اس ماڈریشن، اینڈ اٹ از آر پیپل جو ایسی چیزوں میں صاف کر رہے ہیں. اینڈ ایون اف یو ٹیک ہمارے میسز کے اندر، باہر شادی وادی کے الگ کپڑے، اس کی جوتی، اس کے پرسز، مطلب فرام ایوری سیگمنٹ ان سوسائٹی، جولری کا مطلب کوئی پیچ کلر کا سیٹ ہوگا، کبھی کوئی روبی کا سیٹ ہوگا، یو نو، ایوری کلر. اینڈ وہاں اگر ایک سونے کی چیز ان کے پاس ہو، یو نو، اچھے خاصے لوگ بھی، اٹس اے لاٹ فار دیم. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو جسٹ سی دیٹ واٹ سارٹ آف این ایگزامپل آر وی سیٹنگ. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے کرسچن مشنریز جو ہیں، ان کی اسپیچ کہیں مؤثر ہے مسلمانوں کے نسبت، اس لیے کہ انہوں نے ایک آرٹ سیکھا ہے کمیونیکیشن کا. آپ کو پتا ہے کہ یہ پورا اب ایک علم بن چکا ہے کمیونیکیشن جو ہے، اور اس کو دین کے لیے تو کم ہی کسی نے استعمال کیا، زیادہ کہاں استعمال ہوتا ہے بزنس کے لیے. اب یہ اشتہار جو دیے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے دراصل؟ یہ جتنے اشتہار ہیں مختلف فیڈز کے، چیزوں کے، پروڈکٹس کے، یہ کیا ہے؟ نہ بھی چاہیں آپ تو خرید لیں، چاہے اٹھا کے دن میں پھینکیں، لیکن متاثر کرتے ہیں آپ کو، اٹریکٹ کرتے ہیں آپ کو، لیکن اشتہار خود تھوڑی بن جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں نا اس کے پیچھے. کیوں محنت کرتے ہیں؟ ہزاروں روپیہ لگاتے ہیں کس لیے؟ آپ پورے شہر میں گھوم کے دیکھ لیجئے اشتہاروں سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی اگر نظر آ جائے. مقصد کیا ہے؟ تجارت کو فروغ دینا، مفادات کا تحفظ. اس کے لیے محنت کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنی دنیا کو سجانے بنانے کے لیے خوب محنت کرتے تھے. منافق جو تھے وہ نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، زکاتیں بھی دیتے تھے، ریچولز پورے کرتے، مسجد بھی بنا لی تھی انہوں نے مدینہ میں، لیکن مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، اپنے مفادات کا تحفظ تھا، دنیا بچانا مقصود تھا. کچھ بھی قبول نہیں ہوا، کیونکہ صرف نماز روزے کی حد تک مسلمان بننا آسان ہے. اصل فرق تو وہی آتا ہے نا جب اس مشن کو پورا کریں جس کے لیے امت مسلمہ کو اٹھایا گیا ہے. منافق کی میں نے آپ کو تعریف بتائی تھی نا، یہ لفظ نفق سے ہے. نفق کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ کو، ٹنل کو. اور منافق اس چوہے کو کہتے ہیں جس کے بل کے دو سوراخ ہوں. یہ ایک سوراخ ادھر ہے، اس کے گھر کا ایک ادھر ہے، دو دروازوں والا گھر ہے. اس دروازے سے ایک سانپ اندر آ رہا ہے تو چوہا کیا کرے گا؟ ادھر سے بھاگ جائے گا. یعنی جب کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو وہ چور دروازے سے آؤٹ، خطرے سے بچ جاتا ہے. منافق کی ذہنیت بھی یہی ہوتی ہے. اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے چور دروازے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب اس کو دین کے نام پر کوئی قربانی کرنی پڑتی ہے تو کسی نہ کسی بہانے کی آڑ لے کے کھسک جاتا ہے. جیسے منافق جنگوں کے موقع پہ کیا کرتے تھے؟ طرح طرح کے بہانے کر کے بھاگ نکلتے. سورۃ الصف میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنوں کو ایک مضبوط دیوار سے تشبیہ دی گئی ہے. پھر سورۃ المنافقون میں منافقوں کو ٹیک لگائی لکڑیوں سے کمپیئر کیا گیا ہے. مومنوں کی مثال کس سے دی گئی؟ ایک مضبوط دیوار کی طرح، بنیان و مرسوس. جبکہ منافقوں کی مثال کیا ہے؟ کہ وہ بنیان و مرسوس نہیں بلکہ کیا ہے؟ ٹیک لگائی لکڑیاں ہیں، خوشبن مسندہ. تو اس سے دونوں کا فرق واضح ہوتا ہے، دونوں کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. مومنوں میں خود نمائی نہیں، اپنی ہستی کو مٹا کر دوسروں کے لیے ایک سپورٹ بن جاتے ہیں. ان کا مرکز عقیدت بھی ایک ہی ہے جس کی وجہ سے ان میں اتحاد ہے. اگر ایمان میں فرق آ جائے تو بنیاد ایک نہیں رہ سکتی. اسی طرح وہ مفید ہیں اور مضبوط بھی. ان میں اتنی لچک اڈاپٹیبلٹی ہے کہ ان اینٹوں کو جہاں چاہے لگا دیں وہ استعمال ہو جاتی ہیں. اس کے برعکس منافقوں میں محض سیلف پروجیکشن ہے، کسی دیوار کی زینت بننے کا شوق ہے. یعنی دیوار بننے کا شوق نہیں، دیوار کی زینت بننے کا شوق ہے. ٹیک لگانے سے ان کی سہل پسندی اور عیش پرستی کا اندازہ ہوتا ہے. وہ کسی اور کے لیے سپورٹ نہیں بن سکتے، خود دوسروں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے. اتحاد کی کمی ہے کیونکہ مرکز عقیدت بے شمار ہیں، یعنی بہت سی چیزیں ہیں. نہ وہ مفید ہے نہ خاص مضبوط ہیں. لکڑیاں بالکل بریٹل ہوتی ہیں، جھکتی نہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. منافق بھی قرآن کی مجلس میں آ کر دوسرے بظاہر کم حیثیت لوگوں میں بالکل مکس ہو کر بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں الگ ہو کر ٹیک لگا کے بیٹھتے، اپنے سٹائل اور بناؤ سنگھار کو نمایاں کرنے کی غرض سے. قرآن کی مجلس میں بھی ان کے دل اللہ کی خشیت میں نہ جھکتے نہ نرم ہوتے، بلکہ خوشبن مسندہ کی طرح رہتے. ان میں فلیکسیبلٹی نہیں کیونکہ لکڑیوں کو ہر جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنے نظریات اور عادات کو قرآن کے مطابق نہیں بدل سکتے. ہٹ دھرمی کی وجہ سے آخر وقت تک اپنی ہی روش پہ قائم رہتے ہیں، جیسے عبداللہ بن ابئی. یہ دیوار اور لکڑیوں کے دیوار کے ساتھ لگانے کی جو مثال ہے، اس کو ہم اور بھی غور و فکر کر کے کم از کم اپنے رویوں پہ غور کر سکتے ہیں کہ کیا ہم دوسروں کے لیے مددگار ہیں یا ہم دوسروں کے اوپر ڈپینڈ کیے ہوئے ہیں. کیا ہم دین کے فائدے کے لیے چھوٹے سے چھوٹا مختلف سے مختلف مشکل سے مشکل کام لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، یا پھر صرف اپنی ذات کی پروجیکشن کے لیے وہ کام کرنے پہ اڑ جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں لکڑیوں کی طرح، کہ جس پر ہماری خواہش یا مرضی ہوتی ہے یا ہمارا کوئی مفاد ہوتا ہے یا خود نمائی ہوتی ہے. پھر اسی طرح اللہ کا ذکر سننے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، دین کے لیے کتنے سپورٹ کا باعث ہیں اور ہمارے رویے کیا ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین کے نام پہلے اتارے گئے، پھر ہٹا دیے گئے، بتائے نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کچھ بچے، کچھ رشتے دار بہت مخلص مومن تھے، تو ان کے لیے یہ بات بہت امبیرسمنٹ کی تھی کہ ان کے نام کھولے جائیں. اور ویسے بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عام طور پر لوگوں کے نام لیے بغیر صرف صفات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آئے. آپ کے دور کے بعد یہ کردار ختم نہیں ہوئے، منافقت کا عنصر ہمیشہ باقی رہا ہے. لیکن ہم میں سے کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ خواہ کسی کے رویے میں کتنی بھی علامتیں ہوں منافقت کی، کہ ہم اس کو منافق کہہ سکیں. کہہ نہیں سکتے. آخر وقت تک ان منافقوں کو کافر نہیں کہا گیا، صرف ان کی صفات نمایاں کی گئی ہیں، ان کے نام نہیں لیے گئے، سوائے عبداللہ بن ابی کے کہ ان کا رئیس تھا، سردار تھا اور ایک واضح سا کردار تھا. اس کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کسی اور منافق کا نام بتائیں تو شاید آپ نہ بتا سکیں، کیونکہ اس طرح نام لے لے کر کسی کو منافق کہا نہیں گیا. آج کے دور میں بھی ہمیں حق ہی نہیں کہ کسی انسان کو ہم منافق کہہ کے پکاریں. کیوں؟ اس لیے کہ منافقت دل کی بیماری ہے، دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے. کچھ باتیں عمل سے ظاہر ہو جاتی ہیں، ایسی باتوں کے بارے میں کیا کہا گیا کہ واف انہم وصفہ، اگنور کرو، درگزر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے ساتھ ہمیشہ یہی رویہ رکھا. جب کبھی ان کی منافقت کھلی بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا بھی کہ میں ان کی گردن اڑاتا ہوں، تو آپ نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا. کبھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ براہ راست نہیں کیا گیا. قرآن پاک میں اب تک جو منافقوں کا ذکر باقی رکھا گیا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کی منافقت تلاش کرنے کی بجائے اپنے آپ کو پرکھ لیں. ہم میں سے ہر شخص خود کو پرکھے کہ کہیں وہ باتیں جو اس دور کے منافقوں میں تھیں آج میرے اندر تو نہیں پائی جاتی. کیونکہ منافق بھی کلمہ پڑھتے تھے، خود کو مسلمان کہتے تھے، نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے، اور بھی چند ایک کام کر لیتے تھے. اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ کبھی مسلمانوں کے وفادار بن جاتے اور جب دیکھتے کہ ادھر فائدہ نہیں دوسری طرف فائدہ تو ادھر جھک جاتے. تو آج کے دور میں ہمیں اس بات میں کوشش کرنے کی بجائے کہ ہم لوگوں کی منافقت کو ڈھونڈیں، ان کو لیبل کریں، ان کے بارے میں غور و فکر کریں، ہم میں سے ہر شخص خود کو کھنگالے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامتیں بتائی ہیں کہیں ان میں سے کوئی میرے اندر نہ ہو، کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جھگڑے تو گالیوں پہ اتر آئے. یہ واضح علامت ہے. اور ایک اور جگہ پہ کہ جب تم سے بات کریں گے تو سلاکوکم، اور ان کی زبانیں اس طرح چلتی ہیں گویا بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ. ٹھیک، یہ ان کی صفت بتائی گئی، یعنی بہت چرب زبان اور بہت تیزی سے کینچی کی طرح چلتی زبان. ایسے کینچی کی مثال کیوں دی گئی؟ اس سے کینچی ہر چیز کو کاٹتی جاتی ہے نا، تعلقات میں خرابیاں پیدا کرنے والے، لوگوں میں پھوٹ ڈلوانے والے، فساد پیدا کرنے والے. تو ان سب صفات کو جو بھی قرآن پاک میں آتی ہیں یا احادیث میں آتی ہیں، ان کی اگر آپ میں سے ممکن ہو کسی کے لیے اس کورس کے بعد تو سب کی ایک لسٹ بنا لے. ایک کتاب بھی ہے منافقت کی نشانیاں، لیکن بہرحال اگر خود سے انسان بنائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. ایک لسٹ بنا لی جائے اور اس کے بعد اپنا جائزہ آگے لکھ لیا جائے کہ یہ چیز میرے اندر تو نہیں گئی، کہ یہ میرے اندر تو نہیں. اگر نہیں تو الحمدللہ، اور اگر کہیں بھی کوئی چیز ہے یا جنم لے رہی ہے تو اس کے پیچھے لگ جائے، کیونکہ ابھی وقت ہے نا اپنی اصلاح کا. یہاں ہی معاملہ صحیح ہو جائے تو خیر و عافیت، بجائے اس کے کہ کل جا کے کھلے سب کچھ. یہ ایک صفت یہ بھی بتائی گئی کہ قرآن کی آیات سنتے ہیں تو لو رؤوسہم، ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس طرف، تو وہ اپنے کندھے جھٹکتے ہیں، سر پٹکتے ہیں، ایک ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر معاشرے میں کوئی ایسا نظر آ گیا تو آپ کہیں کہ یہ منافق ہے، یہ نہیں ہمیں کرنا. ٹھیک ہے، ابھی اس کو شاید پتہ ہی نہ ہو کہ دین کیا ہے. اگر ہمارے اندر وہ کوئی چیز ہے تو ہم نکال دیں کہ ہم کو پتہ چل گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی میں پھر یہ بات کہوں گی کہ جتنی بھی صفات ہیں وہ دوسروں میں نہیں ڈھونڈنی. اگر کہیں نظر آ بھی جائے تو اس کو لا علمی قرار دے دینا، اس کو پتہ نہیں میں اس لیے ایسے کر رہا. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ تو پکا منافق لگتا ہے، نہیں، اپنے اندر ڈھونڈنی. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنا بھلا نہیں کر سکتے تو کسی کا کیا کریں. یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اس صورت میں جو منافقت اور منافق کی بات ہوئی ہے، اس میں جو بات ہے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ اور رسول کے لیے نفرت بغض ہے. تو ہم جو اپنی جو بات کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے اعمال، جب میں اپنی بات کرتی ہوں جیسے نمازوں میں بعض دفعہ سستی آتی ہے، کہ وہ بھی ایک ہے اس میں کہ جو فجر و عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں وہ منافقت کی نشانی ہے. تو اس چیز کو ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے، کیونکہ نعوذ باللہ ہمارے دل میں نفرت نہیں ہے، لیکن ہمارے بہت سے اعمال اس طرح، یہ رویے ہمارے اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم ان کے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اصل وجہ کیا ہے. کیا آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں کہ صبح اٹھ نہیں پاتے، تو دیر سے کیوں سوتے ہیں، دیر سے سونے کی وجوہات کیا ہیں، لہو و لعب ہے یا پھر کوئی حقیقی مجبوری ہے. عموماً جب آپ دیر سے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ پھر نماز میں خشوع نہیں رہتا. اسی طرح جب بہت دیر سے سوتے ہیں تو صبح اٹھنے میں دقت ہوتی ہے، پھر خشوع و خضوع نہیں رہتا، جلدی ماری ماری پڑھتے ہیں آپ نماز. تو ان اسباب پر غور کریں کہ وہ کیا ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے. لیکن اگر مستقل طور پہ ہو رہا ہے تو اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی وقتی مسئلے میں ہوا ہے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. سبب میں دل نہیں لگ رہا، مسئلہ پیش آ رہا ہے، سبب ضرور تلاش کریں، وجہ کیا ہے، ضرور تلاش کریں سبب. پورے دن کی روٹین کا جائزہ لیں، کہاں کمی کی ہے اللہ یا بندوں کے حق میں. تعویل دے کے خود کو مطمئن نہیں کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایک نیا مضمون ہوتا ہے، ایک نئی بات ہوتی ہے، یا دوسرے سمجھانے سکھانے والے کے بولنے میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، یا کوئی جسمانی بیماری ہو سکتی ہے، وہ اور بات ہے. لیکن مستقل طور پر بتایا کچھ جائے، سنا کچھ جائے، سمجھایا کچھ جائے، سمجھا کچھ اور ہی جائے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی. اس کے علاج کی ضرورت ہے، ان اسباب کو دور کرنے کی ضرورت ہے جو ناسمجھی کا سبب بنے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال اپنے آپ کو ہر موقع پہ کھنگالنے کی ضرورت ہے. ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ ہم پڑھ رہے ہیں مدینہ کے منافقین کو ذہن میں رکھ کے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو، اور اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے کہ کہیں ہم تو نہیں اس میں سے کسی چیز کا شکار. منافقت کی علامت میں سے ایک چیز تعصب رکھنا اور تعصب کی دعوت دینا، یہ بھی آ جاتا ہے. اسی لیے تو لا یفقہون سے ہی تو یہ سب ہوتا ہے، لا یعلمون اور لا یفقہون، مسلسل یہ دو صفات آ رہی ہیں ان صورتوں میں منافقین کے کانٹیکسٹ میں. تو لا علمی کا علاج علم حاصل کرنا، نا سمجھی کا علاج سمجھ کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، جب ہی اصلاح ہو سکے گی. ہم سب اپنے اپنے دلوں کو کھنگالیں، کہیں ہمارے کسی کونے میں تو کوئی تعصب نہیں چھپا ہوا، رنگ کا، نسل کا، زبان کا، فرقہ واریت کا، کوئی بھی. یہ فلاں زبان بولتا ہے اس لیے حقیر ہے، یہ فلاں جگہ سے آیا ہے اس لیے ایسا ہے. کیونکہ مومن کی تو پہچان صرف ایمان اور تقویٰ ہے، اس کی پہچان رنگ نسل تھوڑی ہے، شکل اور زبان تھوڑی ہے. من احب للہ و ابغض للہ، اللہ کی محبت ہر چیز کی بنیاد ہے. اور کبھی انسان غور کرے کہ کیا اپنی زبان بولنے والے ہم کو جہنم سے بچائیں گے؟ اپنے رشتہ دار ہم کو اللہ کی ناراضگی سے چھڑائیں گے؟ اپنے خون کے رشتے ہمارے کام آئیں گے؟ سورۃ تغابن میں کیا پڑھا آپ نے، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم من اللہ. ارحام اور اولادیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، یہ رنگ اور زبانوں پہ جو محبتیں ہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیں گی.